Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Валерый Гапеев. Ноч цмока. Роман. Раздел 10. Самая істотная інфармацыя часам хаваецца ў адказах на самыя бяскрыўдныя другасныя пытанні. Алесь Федарук, мужчына з вялікай залысінай, акуратнай бародкай, невысокі, хударлявы, але з выразным прафесарскім пузам, апрануты ў шэрую кашулю з кароткімі рукавамі і выцвілыя блакітныя, але чыстыя джынсы, стаяў перад намі ў двары свайго дома крыху разгублены. Хоць я гатовы быў паспрачацца, ён рыхтаваўся да сустрэчы з намі. У любым выпадку ведаў, што мы прыйдзем да яго. Ён быў інтэлігентам не ў першым пакаленні, такое не нажываецца за адно жыццё. Во всёй яго паважлівай, але адначасова годнай паставе, у насцярожаным позірку разумных вачэй, у злёгку падціснутых напружаных вуснах праяўлялася яго жаданне быць нам карысным, не пакрыўдзіць нас і адначасова хутчэй застацца ў спакоі. Апошняе праяўлялася нават залішне. Ён, пакуль мы прадстаўляліся, азірнуўся на вокны хаты, быццам прыслухоўваючыся да нечага. «Алесь Тарасавіч, думаю, вы здагадваецеся?» Пачаў я, калі гаспадар запрасіў нас прысесці тут жа ля хаты на лаўку. «Канечне, канечне!» Хутка адказаў Федарук, сам застаўся стаяць, ці то выяўляючы залішнюю павагу і гатоўнасць адказваць на ўсе пытанні, ці то дэманструючы сваю занятасць і тое, што яму бракуе часу, каб яшчэ траціць яго на нас. «Вы ведалі Настю Грыцук?» «Так-так, адзіная, не старая тут жанчына, вялікая разумніца, спагадлівая». «Якія ў вас былі адносіны?» «Ды ніякіх, проста сябравалі». «Вы абменьваліся з ёй нумарамі мабільных тэлефонаў?» «Так». З ледзь заўважным выдыхам прызнаўся Федарук. «Тады выбачайце такое пытанне. Вось вы выкладчык універсітэта, вучоны, гісторык. Настя Грыцук – звычайная вясковая маладзіца, санітарка ў бальніцы. На чым трымаўся ваш інтарэс адно да аднаго? Згадзіцеся, сёння абмяняцца нумарамі мабільных тэлефонаў гэта...» «Згодзен, тут ёсць нават нешта інтымнае», – падказаў мне, усміхнуўшыся, Федарук. «Мы быццам дазваляем чалавеку турбаваць нас у любы час». «Дык што такога было між вамі?» – настойваў я. «Як вам патлумачыць? Ведаеце, малады чалавек, я следчы пракуратуры. Перапрашаю? Дык вось, таварыш следчы пракуратуры, у людзей самых розных сацыяльных саслоўяў, матэрыяльнага становішча, незалежна ад адукацыі, месца жыхарства, прафесійнага занятку, могуць быць агульныя інтарэсы. Вось яны мяне і цікавяць». «Любоў!» – з нясмелай усмешкай прамовіў Федарук. «І каго вы агулам любіце?» – не схаваў я свайго здзіўлення. «Ды ўсё!» – развёў рукамі ў шыркі, быццам хацеў абхапіць паветра Федарук. У вачах яго была ўжо не вінаватасць, а ўсведамленне старанна прыхаванай уласнай перавагі. «Выбачайце, але мне б менш абстракцый, а больш канкрэтыкі», – нецярпліва заўважыў я. «Канечне, канечне, выбачайце», – заспяшаўся Федарук, зіркнуў нам за спіны на акно, замаўчаў, быццам прыслухаўся, і загаварыў, спяшаючыся. «Любоў да зямлі, да роднага, да свайго, а сваё ў нашым канкрэтным выпадку – як вам прасцей патлумачыць? Мінулае – гэта таксама наша, у ім мы самі, нашы карані. Выбачайце, кажу такія банальныя рэчы, дык вось, Настя ведала шмат таго, што страчана людзьмі яе пакалення, ды і майго. Што страчана? Пачаў я псіхаваць. Калі ласка, не крыўдуйце, гэта не проста ўявіць чалавеку далёкаму ад усяго гэтага. Дык вось, узаемаадносіны людзей з прыродай, з навакольным асяроддзем, зацвярджаюцца ў традыцыях, вераваннях, легендах, міфах, калі хочаце, у абрадах. Мы шмат страцілі канчаткова, галоўнае страцілі сэнс, да нас дайшлі толькі формы, знешнія атрыбуты. Мне, як гісторыку, этнографу, надзвычай цікава ўсё. І лічу не проста цікавым, але карысным, проста неабходным для нас усіх. А Настя ведала шмат, бо вельмі шмат ведае яе бацька, ды ён неахвочы быў да размоў, а Настя расказвала нам надзвычай многа істотнага, такога, што мы не ведалі раней, яно нідзе не зафіксавана. Гэта вельмі каштоўна для навукі, этнаграфіі, для народа ўрэшце. Зразумела. Працягнуў я, некалькі раздражнёны шматслоўным і па сутнасці пустым адказам. Вы сказалі вам, каму? Ну, разумееце, усім тым, каму? Мы тут так атрымалася розныя па занятках, узросце, але вось цікавасць да мінулага нас аб'ядноўвае многіх. Вось мы і бавім час разам. Ладзіце святы, адраджаеце абрады. Вырашыў я на гэты раз паказаць Федаруку, што ведаю трохі больш, чым пытаюся. Мне было не дзіўна, калі ён разгубіўся крыху пры пытанні аб нумарах мабільных тэлефонаў. У нас жа многія і не здагадваюцца нават, што пра чалавека столькі ўсяго можна даведацца за самы кароткі тэрмін. Не, ён яўна не падазрае, што я ведаю пра яго званкі да Насці, пра атрыманыя ёй эсэмэскі. Такі наіўны. Ну так, нам гэта цікава, а дзецям моладзі тым больш. Ім забаўка, свята. Ці многа ў нас святаў, а хіба ў гэтым ёсць нешта дрэннае? Вось жа няхай Степан Петровіч вам скажа. З просьбай у голасе Федарук павярнуўся да участковага. Міжволі я усміхнуўся. Мужчыны былі так падобны знешне адзін да аднаго, быццам Федарук быў зменшанай копіяй тумара. Такія ж залысіны, круглыя твары, хіба бародка. «Ды не перажывай ты, Тарасавіч!» Заспакоіў бы малое дзіця адказам участковы, і я зразумеў, адносіны ў іх даволі блізкія, сяброўскія. «То ж парадак такі, трэба нам усё высветліць. Сам разумееш, дзяўчына загінула, тут кожная дробязь». «Канечне, канечне, чым яшчэ магу дапамагчы?» «Я б хацеў паразмаўляць з усімі вашымі аматарамі абрадаў», агучыў я просьбу. Хвіліну таму я нічога такога не думаў, а вось цяпер рашэнне прыйшло і падалося мне вельмі лагічным і правільным. Калі іх сабраць разам і задаць пытанні, Федарук не здагадваецца пра тое, колькі я ведаю, як і астатняе трэба разумець. Не ведае, да прыкладу, што ў спісе тэлефонаў загінулага паэта ён пазначаны як капітан. Мне трэба ўсё ведаць пра цяжарнасць Насці. Калі ў іх тут сапраўды нейкі гурток па інтарэсах, падчас размовы з усімі многае ўсплыве супраць іх жадання, толькі прадумаць добра тактыку. Алесь Федарук нецярпліва пацёр рукой руку, зноў кінуў кароткі позірк на акно і прамовіў з вінаватасцю. «Выбачайце, мне зараз трэба. Я вельмі заняты. Тут такі момант якраз». «Канечне, я падняўся». Я мушу выклікаць вас для допыту ў пракуратуру як сведку. Перад гэтым заўтра ў нас субота. Я так разумею, на выхадныя вашы сябры з'едуцца. Маглі б мы дзе сабрацца, каб пагаварыць разам? Так-так, у нас ёсць адзін дом, вялікі. Мы там збіраемся іншы раз, калі абмяркоўваем нешта, але заўтра не ва ўсіх вольны дзень, то толькі бліжэй да вечара збяруцца ўсе. Выдатна. Я вас попрашу сабраць усіх, скажам, о 8 гадзіне вечара. Гэта прымальна? Так-так, мы збяромся. Тады да пабачэння. Мы выйшлі за веснічкі і накіраваліся ў другі канец вёсачкі, да хаты з метра, бацькі забітай. Непазбежнасць смерці вёскі крыецца ў буянні зелені. Ляўдок, зарослы травой ад платоў да сярэдзіны дарожных каляін, проста патанаў у кустах бэзу, які пачынаў набрыняць белымі і ліловымі колерамі пухнатых суквеццяў. Не было каму ў мінулым годзе, не будзе каму і цяпер ламаць пахкія галінкі. Вунь як вольна разрастаюцца кусты, суквецці хіляцца ажно да зямлі. Зміцер амаль не ўстае, хіба да ветру сам ідзе. Яго наша манашка, Марылька, даглядае. Расказваў мне тумар. Дарэчы, давайце-ка да яе заглянем, хлебы спытаем. Час ужо абедзенны, у мяне сала кавалак з сабой. Тумар прыўзняў сваю планшэтку, якую насіў увесь час у левай руцэ. Перакусім, можна будзе і галаву вам палячыць. «Ды галава, як быццам, нічога», – адказаў я, практычна прымаючы прапанову, бо чаго тут было саромецца ці хітрыць. Есці я хацеў, і тое, праўда, у роце было шурпата, і напамін пра кароткі перадых за сталом раптоўна выклікаў у свядомасці шклянку халоднай вады, каб аж зубы заходзіліся. Мы за гэты час мінулі не адну студню, якая абяцала мне збавенне ад сухасці ўнутры, але мусіў цярпець, бо цяперашняя смага і яе наталенне падаваліся мне лічы нечым інтымным. Усё ж зразумеюць, добра хоць прапанавала адразу Сонька бярозавіку. У Марылі самагонка вельмі добрая, не спыняў сваю тэму тумар. На травах лёгкая і паху пасля ніякага. Дзіўныя тут у вас парадкі, без абвінавачвання заўважыў я. Участковы ведае і выходзіць, пакрывае самагонаварэнне. Нармальныя, уздыхнуў тумар. Каб паўсюль так, чалавечыя. Марылька травы ведае, настойвае. Гоніць нямнога, так каб суседу было прадаць пры выпадку ці разлічыцца за якую паслугу. Спрадвеку так жылі. Во на сядзібе два кадры ёсць. Кожны трапляўся, штрафы неміласэрныя, а не кідаюць справу, прыбытковая. Гоняць? Адзін то гоніць, бо сваяк на цукровым заводзе. Галоўная сыравіна бясплатная. А другая прадае нейкую брыду. Сын спірт пастаўляе, да гэтай не падступіцца, недзе ў вобласці плечы добрыя. Ну, во і Марыліна хата. Мы прыпыніліся перад старэнькім невялічкім домам, які сваімі акенцамі амаль урос у зямлю. Колькі яму гадоў? Мабыць, як паставілі пасля вайны, так і не чапалі, хіба вось шыферам перакрылі дах. Нешаляваныя сцены, бярвёны шэрыя ў глыбокіх доўгіх трэшчынах. Агароджа спрахла і яе прыбралі. Засталіся толькі два, мабыць жа, дубовыя, тоўстыя і крываватыя слупы. Між імі ад вуліцы ў траве ўгадвалася вузенькая сцяжынка. Дзверы ў сенцы расчыніліся перад намі, худая, у чорным усім, доўгай спадніцы, кофце і хусцінцы, завязанай акуратным вузельчыкам пад бараду, стаяла старая. У нейкі момант яна падалася бы намаляванай, настолькі лялічна акуратна ўсё на ёй ляжала, і сам тварык дробны з тонкай застылай усмешкай, і занадта спагадлівы позірк вачэй, і запалыя шчокі, і васковага колеру скура рабілі яе падобнай да лялькі. Але яшчэ два крокі насустрач, і я пабачыў жывы агеньчык у гэтых вачах, асаблівы, цёплы і трохі сумны, у якім было не тое, што адчуванне перавагі над намі, нашым быццём, а веданне яго нязначнасці. От ходзіце, марнуецеся, перажываеце з-за пустога, спяшаецеся, маркоціцеся з-за нібыта няўдач, а ўсё ж мітусня, супыніцеся. Здароў была, тётка Марыля, павітаўся тумар. Добры дзень, паспяшаўся і я. І вам хай Бог дае добрага здароўечка і ладу. Адказала старая, і голас яе прагучаў нечакана чыста для мяне, без старэчай задыхі, звонка, бы дзяўчынка малая вітала нас. «Ці можна хлеба пазычыць, тёць?» – спытаўся тумар. «Затрымаліся во, а спраў яшчэ многа. Хадзіце, хадзіце ў хату!» – адступіла ў сенцы старая, запрашаючы. Унутры хата падалася яшчэ меншай, чым звонку. Вялікая печ з паўгрубкай займала ці не траціну ўсёй прасторы. Далей у куце быў драўляны ложак, застелены пярэстай саматканай посцілкай. Ложку было ніяк не меней гадоў, чым яго гаспадыні. Драўляныя спінкі патачыў шашаль, яны пацямнелі да чорнага. Далёкі ад нас кут нагадваў царкоўны амбон, невялікі круглы стол з дзвюма патрапанымі кнігамі, свечкамі ў падсвечніку, у шклянцы і на стале. Над ім сапраўдны іканастас, дзе свяцілася жоўтая іскрынка агеньчыку ў лампадцы. Амаль насупраць печы стол з лавай ад сцяны і два зэдлікі, самаробныя, драўляныя. Мы прыселі за стол, застелены некалі жоўтай у чырвоныя і зялёныя кветкі цыратай, якая ў тым месцы, дзе відавочна ела старая, была выцерта да белага. Гаспадыня, нічога ў нас не пытаючыся, амаль бясшумна і хутка снавала туды-сюды. На стале з'явіліся хлеб, дзве талеркі з халадніком, цыбуля, дошчачка. Тумар дастаў і парэзаў ладнымі кавалкамі мяккае сала. «Дай, тётачка, калі не грэх сёння, дык і для апетыту, але сваёй, жоўтенькай». Па-свойску попрасіў ён яшчэ, і старая адгукнулася хуткім. «Не грэх, не грэх, рабіць не грэх, есці не грэх». «А ў чым грэх?» – не стрымаўся я, спытаў, калі старая прынесла і паставіла на стол два шкалікі і бутэльку сапраўды жоўтай, але празрыстай самагонкі. «Грэх зло рабіць ці сабе, ці людзям». Без павучання адказала яна. «А што зло?» – вырвалася ў мяне. «Ці ў іншых адняць, ці сабе лішняга ўзяць?» Зноў гэтак жа, не задумваючыся, патлумачыла тётка Марыля, быццам я пытаўся аб нечым надзвычай простым і зразумелым. «Ешце, я падбягу да змітра». «Не ўстае?» – пацікавіўся тумар. «Не ўжо». З жалем на гэты раз уздыхнула старая. Каб жа Бог прыбраў, не даў пакутаў. Старая слізганула за дзверы. Тумар узяў бутэльку, не пытаючыся, наліў паамаль поўным шкаліку. «Неяк вы быў роднай?» «Ды...» Тумар выпіў, занюхаў хлебам. «А хто ў іх ёсць, акрамя мяне? У Марылькі вось, у Стёпчыхі, у Калтуневічаў. Дзеці і ўлада далёка. Служба сацыяльная, тая не бароніць, а бараніць трэба. то з горада наляціць саранча, цягнуць усё металічнае, хоць алюміній, хоць чыгун. Ні патэльні, ні чыгунка не пакінуць на двары. Цыганы завітаюць, знойдуць і выцягнуць грошы хоць з трусоў на табе. Чужы нехта падазроны з'явіцца, мне адразу і тэлефануюць. Як яна вось кажа, я чужога не бяру і лішняга сабе не патрабую. Гоніць тётка самагон, хай гоніць, не на зло ж іншым, не першы раз у яе хаце. 3 гады таму яе абразы былі сцягнулі, бачыце якія? Я ўзняў вочы, зірнуў для прыліку, нічога ўражальнага не пабачыў. Цёмныя ад часу намаляваныя на дошках святыя, звычайныя, мне не цікавыя. Як па мне, дык нічога каштоўнага, шчыра прызнаўся я. У кожнага свае каштоўнасці, зазначыў тумар. Ешце, ды яшчэ па кроплі. Нейкі час мы елі моўчкі, тумар не перабольшваў наконт гарэлкі. Напітак быў мяккім і прыемным на смак, ніякага паху сівухі. Я назіраў за тумарам, твару вачавіткі набрыняў чырванню, быццам яго фарбавалі знутры. Ён заўважыў мой позірк, няёмка апраўдаўся. Ды гэта хутка пройдзе. Такі вось урадзіўся, як хоць нешта з градусамі твару чырвань кідае. Пройдзе. Зміцер пасля смерці дачкі злёг. Праз некалькі хвілін маўчання запытаў я. Ды ён жа і так не малады. Пачаў разважаць тумар. Калі Настя нарадзілася, яму ці не пад 50 было. Як я ведаю, ён апошні год многа ляжаў, гады ж бяруць сваё. Ну а тут, канечне, падкасіла старога. Хоць на пахаванні стаяў, хайскі ком, а вытрымаў. Твар бы скамянелы быў, скура на чэрапе жоўтая, як з паперы. Не дай бог каму такое хаваць сваіх дзяцей. «А у вас дзеці ёсць?» – вырвалася ў мяне. «Двое?» – адгукнуўся тумар. «Хлопец і дзеўка у 10 і 8 класе. Выдатнікі, разумнікі і добрыя. Шчаслівы бацька?» «Бацька, дык шчаслівы!» Нечакана шчыра прамовіў тумар з непрыхаваным болем, і я зразумеў гэтую шчырасць як гатоўнасць падзяліцца сваім, мужчынскім. «А муж не асабліва?» – асцярожна канстатаваў я з адначасовым пытаннем. «Бо дурань быў», – нязмушана адгукнуўся на пытанне тумар. «Дзеля дзяцей і жыву адно. Цяжка ж так». Падумаў я ўслых. Цяжка цяпер, было прасцей некалі. Тумар памаўчаў, быццам разважаючы, казаць далей ці не, і пачаў гаварыць, мне падалося, больш самому сабе, зазіраючы ў сябе, углядаючыся ў сваё мінулае, успамінаючы. А цяпер во зразумеў, ёсць і па праўдзе тое каханне, і стала цяжка, як былую аднакласніцу сустрэў. Сціплая была шэрая мышка, я яе калі і падкалупліваў, калі і на танцы запрашаў для смеху. Усур'ёз ніяк да яе не ставіўся, у нас у класе такія прыгажуні былі, а яна мяне кахала. Усе ведалі, яна па мне сохла, пацвельвалі, і я смяяўся, дазваляў сабе іншы раз абы што. Аказалася, яна ўсё жыццё тое каханне ў сабе несла. Замуж выйшла, канечне, як надзею згубіла адносна мяне, бо сям'ю хацела стварыць, дзетак нарадзіць. У яе маці памерла, як ёй ці то 18 было, ці больш трохі. Бацька надта гараваў, у ладзе яны жылі, ім усе зайздросцілі, ніколі не сварыліся на людзях і да дзяцей толькі з ласкай. Вось і мая Верачка хацела такую сям'ю. Звіла гняздзечка, утульнае, цёплае. лічы сябе пухірвала, усцілала. Мужык еў, піў, спаў, увесь ягоны занятак дома, а потым пачаў да іншых цягацца. Свая надакучыла, ды яшчэ ў клопатах як глядзець за сабой. А чужыя яны сустракаюць вабнымі. Пакінуў яе з дзецьмі, падняла адна дваіх. Сербанула гора праз край, але здужала. І во сустрэліся мы цяпер, у мяне бы вочы адкрыліся, усё да кучы змяшалася, і віну сваю адчуў, што такім слепаком быў, і ўдзячнасць да яе, і павагу. І хоць ваўком цяпер вый, другі год няма спакою. От калі зразумеў, што значыць у каханні жыць, што ёсць насамрэч такія сем'і, якім так пашчасціла. Мы з ёй выпадкова. Камандзіравалі мяне ў вобласць, дажынкі там былі, у ачапленні 3 дні. Вось там сустрэліся. 2 ночы ў яе начаваў, а яна сама перапужалася пасля, маўляў, на слонёна ішло, улезла ў чужую сям'ю, хто ж я пасля гэтага? І кінуў бы ўсё, далі Бог, але ж дзеці. А яшчэ Верачка перасцерагла, не рабі, кажа, глупстваў, бо калі кінеш сям'ю, я сабе не дарую, а цябе аніяк не змагу прыняць. Не будзе мне тады даравання. І цяпер гоніць яна мяне, плача сама, а гоніць, адно просіць даруй. Больш не змагу прыняць, і хачу да болю, а не магу. Так мне кажа. А сам я, як табе лепш патлумачыць? Некалі давялося мне па-сапраўднаму 3 дні сядзець галоднаму. Малады яшчэ зусім быў, застаўся без грошай, а знаёмага ніводнага ў горадзе. Чакаў у пустым інтэрнаце. Сорамна было ў каменданта пытаць, ды і не далі б. Хто міліцыянеру верыць? І вось на 3-й дзень я куды не ішоў, чым не займаўся, думаў пра хлеб. Не, нават не думаў, хлеб быў пастаянна ў маёй галаве, ва ўсім. Я чуў яго пах, адчуваў смак, пальцамі мацаў шурпаты бачок. Не, не трызніў, а вось са мной той хлеб, са мной неадступна. Дык вось цяпер згадаў я той хлеб, мне ім Верачка стала. Не думаю я пра яе, яна проста са мной і са мной. Дні, тыдні, месяцы, і ўжо вось 2 гады. Уначы баюся назваць яе імя. От якая справа, Васіль. Ты вось следчы, ведаеш прычыны ды наступствы, дапамажы разабрацца. Ужо зусім нечаканай для мяне просьбай, ды яшчэ з пераходам на «ты» закончыў участковы. Я зірнуў уважліва на яго твар і толькі цяпер пабачыў смутак у апушчаных уніз вугалках вуснаў у раўнадушным позірку. Тое, што я прымаў за службовую тактоўнасць тумара, ён за ўвесь час са мной не прамовіў ніводнага лішняга слова, не імкнуўся разумнічаць і вучыць мяне прамудрасцям вясковага жыцця, не ўмешваўся, не пёрся падказаць, забегчы наперад, аказалася яго абыякавасцю толькі. Сапраўды, думаеце, я змагу даць рады вашай бядзе? Сумнай усмешкай адказаў я, ўсё ж трошкі непрыемна крануты яго тыканнем. Ты выбачай за маё «ты». Я вось жыццё пражыў, быў у мяне адзіны сябра. Спіўся, дакладней жонка дапамагла дапіцца да чорцікаў, у вар'ятню сплавіла, бо любошчам яе замінаў. От з ім я мог падзяліцца, а цяпер больш няма з кім. А яно ж унутры цябе сядзіць, у галаве такі вэрхал, такая рэвалюцыя, а нельга нікому расказаць. У нас, у міліцыянераў, сяброў няма. У нас служба. Для вяскоўцаў я ў большасці мент паганы, падлеткі толькі так і клічуць, нават у вочы, смелыя. А што іх маткі да трэціх пеўняў бягуць да мяне з крывавым плачам, дапамажы і супакой мужыка, дык тое не лічыцца. На мяне і з ножом выходзілі мазгі адпіўшы, адзін раз з віламі. Было з рыдлёўкай. Шварцнегер доўбаны патрапіўся, дык бензапілу завёў і давай агароджы рэзаць. І з той пілой мяне сустрэў. А я ж пісталет нават ні разу не дастаў. А ўсё адно мент паганы. Дык от, Васіль, ты выбачай, калі кажаш некаму ўслых пра сваю бяду, быццам збоку на яе глядзіш. І хоць парады просіш, ды сам хутчэй выйсці знойдзеш. Ну, і на ты звяртаюся, то як да сябе быццам. Вось, выбачайце. Ды ўсё нармальна. Шчыра супакоіў я участковага. На ты дык на ты мне не праблема, а падказаць. Наўрад ці з мяне які дарацца ў такіх выпадках, а жонка твая. А для яе я мент ці не першы. Сумна усміхнуўся тумар. Бачыць жа, з чым і кім я справу маю. А вось, палітыкай яна ў мяне надта цікавіцца. У нас быццам жа і ладам усё было, пакуль гэтая палітыка, выбары ды апазіцыя. Ледзь не развяліся былі падчас адных выбараў, 2 месяцы ў розных пакоях спалі. Яна хіба не бачыць розніцы паміж палітыкай і элементарнай службай? Здзівіўся я. Не, не бачыць, адказаў тумар і стаў прыбіраць са стала. У нас большая частка людзей бачыць толькі чорнае і белае. Як ва ўладзе хто, значыць падхалім, супраць народу. Калі ты не за, значыць супраць. Вось так і жывуць, лёгка ўсіх дзелячы. Калі недзе міліцыянеры мітынгі разганяюць, дубінкамі лупцуюць, значыць, і ты тут гэткі ж. І не важна, што я той дзень патраціў, каб украдзеных у сцёбчых і курэй знайсці, я ўсё адно тае масці, таго колеру, дубінку магу ў рукі ўзяць. Нічога, 3 гадочкі, і я на пенсію, дзеці ў інстытуты, знайду занятак. А цяпер не можаш? Навошта? Прыпыніўся ля стала тумар. Я толькі ўмею быць участковым міліцыянерам. Я раблю амаль 20 гадоў, а больш нічога. Ну, зямлю капаць, калі ласка. Але ж мне падабаецца. Я бачу сэнс у сваёй працы, хоць я і мент паганы. Нечакана усміхнуўся ён амаль весела. Вось на пенсію і на развод, і паеду да Верачкі сваёй. Дык жа не прыме, гаварыла? Там пабачым, усё пабачым, пераначуем і пачуем. Хадзем да Змітра. Марылю мы засталі ў сенцах Змітровай хаты. Яна нешта памешвала ў каструлі на газавай пліце. Было заўважна, што тут, у сенцах, гаспадыняй была сучасная жанчына. Новыя шафкі, добрая газавая пліта, асаблівая ўтульнасць і парадак. «Не спіць?» – спытаў тумар праз метра. «Не, толькі папіў», – адказала старая. Хата складалася з 2 паловаў. Зміцер ляжаў у першай на канапе, якая стаяла за печчу ў прыцемку. Невялікае акенца ў сцяне насупраць было дбайна занавешана. На нашае з'яўленне ён ніяк не адрэагаваў, не павёў нават вачыма, хоць тыя былі расплюшчаныя і скіраваныя ў столь. Толькі вочы і казалі пра тое, што чалавек не мёртвы. Ніводная клетачка на твары больш не выглядала жывой. Скура твару, жаўтлявая, у мностве карычневых плямаў і плямкаў, парасла рэдкімі белымі валасамі, густаватымі і доўгімі ўжо на барадзе. «Здароў, дзядька Змітер!» Тумар падышоў бліжэй да канапы. «Тут да цябе з пракуратуры, следчы, хоча, каб ты яму дапамог знайсці таго, хто забіў Насцю». Стары быццам не чуў гэтых слоў. «Мы шукаем забойцу вашай дачкі», — голасна афіцыйна пачаў я. «Вы можаце нам сказаць, ці былі ў яе ворагі, чаму ў апошні вечар Настя пайшла з дому, яна з кімсьці сустракалася?» Адказу не было. Паговорили. Для мяне стало відавочным, мы толькі марнуем час. Дзверы ў другую палову хаты былі зачыненыя. Я ведаў, аператыўнікі ў першы ж дзень старанна тут усё абшукалі, больш дзеля цікавасці, чым у надзеі нешта знайсці. Я адчыніў дзверы, зайшоў. Тут было вельмі сціпла, але зусім не павязковаму, хіба грубка злева ад уваходу. Сучасная мэбля, недарагая, не новая, але падабраная з густам. Канапа, два фатэлі, часопісны столік. Вуглавы стол для кампутара з дзясятак кніг на яго паліцах. Не, ператрасаць рэчы я не збіраўся. Кнігі, жаночыя раманы, часопісы. Вярнуўся ў пакой, зноў падышоў да старога, загаварыў гучней, чым раней. Можа, ён не дачувае? «Ваша дачка была цяжарнай і нарадзіла дзіця. Дзе яна нарадзіла? Хто бацька?» І тут ён паглядзеў на мяне. Зрэнкі ягоныя павольна змясціліся ў мой бок, і зміцер зірнуў доўгім, пранізваючым усё маё нутро позіркам вачэй, якія былі амаль светла-шэрыя, так выцвілі з часам. «Калі пайшла замуж за яшчура, павінна была нарадзіць», — нечакана ціха, скрыпучым шэптам прамовіў зміцер аднымі вуснамі. «За якога яшчура?» — перапытаў я, заікнуўшыся ад нечаканасці. Зміцер маўчаў. «Каго тут завуць яшчурам?» — павярнуўся я да тумара. «Ды халера ведае», — паціснуў той плячыма. «Можа, і таго паэта так звалі між сабой дачнікі». «Вы бачылі гэтага яшчура? Як ён выглядае? Колькі яму гадоў? Ён мясцовы ці гарадскі дачнік?» Шэрыя плямы зрэнак зноў утаропіліся ў столь, потым старэчыя векі павольна апусціліся. «Пайшлі, будзем шукаць яшчура заўтра», — махнуў я рукой тумару. «Падыдзі!» — нечакана зноў захрыпеў зміцер. «Слухаю вас», — зрабіў я крок да канапы. «Яшчура не чапай, дзіця не чапай», — прагаварыў стары, не расплюшчваючы вачэй. «Дзіця памерла? Яго вёз хаваць чалавек, ад якога магла нарадзіць ваша дачка, той самы яшчур», — адкрыта стаў казаць я. «Хто такі яшчур?» Вядзьмак не ўздрыгнуў, але нейкая быццам хваля, як сонечны зайчык ад акна насупраць, прабегла па яго твары і ўсім целе. «Ты дурань яшчэ зусім», — прасіпеў ён. «Дзіця жывое, яго вам не забіць». «Ніхто не збіраўся яго забіваць», — разгублена прагаварыў я. «Яно само. Вы ведаеце, хто забіў Настю? У яе былі ворагі?» Хвіліну стаяла цішыня. «Дзед, ты нам што яшчэ скажаш ці не?» — з настойлівай просьбай спытаў тумар. На твары старога не зварухнулася ні адна жылка.